السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديفايس اوكي. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع السبيل من أناب إلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بسط الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك الشاكرين والحمد لله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میں پہلے تو حضرت مولانا ابو محمد صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، انہوں نے مجھے یہاں کی دعوت دی، اور ایک بات انتہائی معذرت کے ساتھ، انہوں نے اتنے بڑے بڑے القابات لگا دیے میں نہ اتنا بڑا مولوی ہوں، اور ساتھیوں کی انتہائی محبت ہے جو اتنی محبت کے ساتھ، اتنے خلوص کے ساتھ، اتنے القابات کے ساتھ نوازتے ہیں. دوسرا، حضرت مولانا ابو سلیمان صاحب، اللہ رب العزت ان کا سایہ بھی تا دیر قائم رکھے، جو اس روم کی بنیاد ڈالنے والے ہیں اور اسے چلانے والے، کنٹرول کرنے والے، احسن انداز کے ساتھ اپنی خوبیاں نبھانے والے. پھر خصوصاً ان ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں جو اس روم میں آ کر اس روم کو رونق بخشتے ہیں، اور اس روم میں آنے والے علماء کرام کو سنتے ہیں، اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. پھر سب ہی ساتھیوں کی محنت سے یہ روم چل رہا ہے، ساتھیوں کو دینی نفع ہو رہا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہی سمجھ لیا جائے کہ جہاں دین کی خدمت، دین کے جذبات اور دین سے محبت کرنے والے اور دین سے محبت رکھنے والے ہر قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور لوگوں کو نفع عامہ حاصل ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس روم کو ایسے ہی قائم دائم رکھے. ہم ہوں یا نہ ہوں، یہ روم انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا. بلکہ یہی روم نہیں، بلکہ جو بھی اسلامی روم ہے اور اس میڈیا کے دور میں اپنی جدوجہد میں لگا ہے کہ دین کی کاوش میں، دین کو پھیلانے میں، وہ الحمدللہ ہمارا رفیق ہے، ہمارا فریق نہیں. ہم اسے الحمدللہ اپنا رفیق سمجھتے ہیں، اور رفیق سمجھ کے اسے اپنا بازو سمجھتے ہیں، اسے اپنی، اگر ہم زبان ہیں تو اسے گویائی سمجھتے ہیں، اگر ہم آنکھیں ہیں تو اسے ہم بینائی سمجھتے ہیں، اگر ہم کان ہیں تو اسے سنوائی سمجھتے ہیں. تو سب کو الحمدللہ اپنا رفیق سمجھتے ہیں، رقیب نہیں سمجھتے. اس لیے کہ دین کی کوئی بھی ٹوٹی پھوٹی خدمت، مسجد کے جارو سے لے کر ممبر و محراب تک کوئی بھی خدمت ہو، وہ دین کی خدمت ہماری خدمت ہے، اور ہمارے ذمے اللہ رب العزت نے کی ہے، اور اسی کے بدلے اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی اخلاص کے ساتھ اگر مسجد میں جھاڑو لگانا ہو یا کوئی دین کی بات پہنچانا ہو تو اس پر بھی انشاءاللہ تعالی اتنا ہی اجر و ثواب دیں گے کہ جتنا بڑے بڑے دین کا کام کرنے والوں کو دین کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ تو ابتدائی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ ساتھیوں کے سامنے عرض کی۔ اصل جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، ویسے تو میرا جو اپنا ذوق ہے وہ فرقہ باطلہ کے حوالہ سے ہے۔ میں سوچتا رہا کافی کہ العارف روم کے اندر کس چیز کو مسلسل بیان کیا جائے۔ ایک دل کا رہا تھا کہ درس قرآن شروع کیا جائے، پھر سوچا کہ درس قرآن کے حوالہ سے مولانا ابو محمد صاحب، مولانا ابو سلیمان صاحب کافی بات کر لیتے ہیں، درس قرآن بھی ہو جاتا ہے، تو اس کی ضرورت بھی میں سمجھتا تھا کہ اتنی نہیں ہے کہ مجھ جیسا نکارا اتنی بڑی ذمہ داری کو اخصاصہ کر گا۔ تو میں نے درس حدیث کے بارے میں سوچا تو درس حدیث کے بارے میں بھی یہی بات سامنے آئی کہ مولانا ابو سلیمان صاحب اور مولانا ابو محمد صاحب اور دیگر علماء کرام گائے بگائے آپ کو احادیث مبارکہ سے بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایک ذہن میں آیا کہ جو آج کل لوگ مسائل سے ناواقف ہیں تو مسائل شروع کر دیتے ہیں، جس میں نماز کے بے شمار مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، معاملات ہیں، معاشرت کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، پوسٹ مارٹم اور دوسرے جو جدید مسائل ہیں وہ سارے پیش آتے ہیں، تو انہیں بیان کیا جائے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ پھر اس میں ذہن میں یہ بات آئی کہ اس سے بھی ساتھی اکتا جاتے ہیں تو کیا کیا جائے، یعنی کوئی فیصلہ کن نتیجے پر میں نہیں پہنچ سکا کہ کیا چیز بیان کی جائے۔ ایک ذہن میں یہ بھی آیا کہ ایک دن بیان کر لیا جائے، ایک دن مسائل بیان کر لیے جائیں، لیکن وہ بات بھی یعنی یہ سمجھ لیں کہ بغیر نتیجے کے ختم ہو گئی۔ تو فی الحال تو ذہن میں یہی آیا کہ چلیں کچھ تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں۔ ایک اشکال ہے تو ذہن میں آ کہ اس میں بات کر لیتے ہیں کہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کون سے دین پر عمل کریں، جب انہیں دین پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کون سے دین پر عمل کریں، علماء کا تو آپس میں اختلاف ہے اور لوگ اختلاف کرتے ہیں، علماء اختلاف کرتے ہیں، تو ہمیں صحیح راستے کی تعین کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ یعنی علماء کو تنزیہ انداز سے یا علماء پر یہ سمجھ لیں کہ ایک مذاق اڑانے کے انداز سے بڑی عجیب سی ہنسی ہنس کر یہ کہتے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ دین پر عمل کرو تو وہ کہتے ہیں کہ کون سے دین پر عمل کریں، علماء کا تو آپس میں اختلاف ہے، علماء کا آپس میں اختلاف ہے، تم کون سے دین پر عمل کریں، ہم کس عالم کی بات مانیں، ہم بریلویوں کی بات مانیں، دیوبندیوں کی بات مانیں، اہل حدیثوں کی بات مانیں، شیعہ کی بات مانیں، قادیانیوں کی بات مانیں، ہم منکرین حدیث ان کی بات مانیں، ہم کس کی بات مانیں، تو ہمارے لیے بڑی برالمہ فکریہ ہے۔ تو میں اکثر ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ ذرا سوچو، اس کا جواب تم بعد میں دوں گا، اس کے دو حال میں اکثر بتلایا کرتا ہوں۔ ایک حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں کون سی دین پر عمل کروں اور دین پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہے، علماء کے اختلافات ہیں یا آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، دین کو مذاق بنا رکھا ہے، تو دین پر تو عمل کرنا بڑا مشکل ہے، تو اس کا ایک آسان جواب ہے۔ پہلا جواب تو یہ کہ دین میں چند مسائل ایسے ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہے اور چند مسائل ایسے ہیں جن میں کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، داڑھی رکھنا ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، داڑھی کٹوانے والے کو سارے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، گانے سننا سب کے نزدیک گانے سننا گناہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع, کہ گانا انسان کی دل میں منافقت پیدا کرتا ہے, نفاق کو اگاتا ہے جیسے کھیتی پانی کو اگاتی ہے, جیسے پانی وہ کھیتی کو اگاتا ہے. آپ نے شاید میں الجرس مزامیر الشیاطین, کہ یہ جو گھنٹی ہے یہ شیطان کی بانسری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک بانسری کی آواز سنائی دی, تو آپ نے فوراً اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس دی اور صحابہ سے یہ پوچھتے رہے کہ یہ بتلاؤ کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں. جب تک آواز آتی رہی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے انگلیاں نہیں نکالی. تو گانا سننا اور گانا گانا یہ سب کے نزدیک گناہ ہے. اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی یہ تو اتفاقی مسئلہ, ہم اس پر عمل کر لیں. غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, چوری کرنا, زنا کرنا, آنکھوں کا زنا کرنا, یہ سارے گناہ ایسے ہیں جو گناہ بے لذت بھی ہیں, بے فائدہ بھی ہیں, جن کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں, لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں, اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں. تو پہلا مسئلہ تو اکثر ساتھیوں کو میں یہ بتلایا کرتا ہوں, اچھا چلو جن مسائل کے اندر اختلاف ہے ان کو چھوڑ دو, جن میں اتفاق ہے آیا تمہارا, اگر تمہارا ان پر عمل ہے تو پھر تو تم یہ بات کرنے میں حق بجا پر عمل کریں, اور اگر تمہارا ان باتوں پر عمل نہیں تو پھر یہ تمہارا یہ اعتراض کہ ہم کس عالم کی بات مانیں, یہ تمہارا دین سے بھاگنے کا ایک بہانہ ہے. دین سے بھاگنے کا ایک بہانہ ہے کہ ہم کون سے دین پر عمل کریں, کون سے عالم کی بات کو مانیں. اصل میں دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے بلکہ علماء کو زج کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارا تو اختلاف ہے. دوسرا اس کا جواب کہ اگر چلیں یہ مان لیا جائے کہ علماء کا اختلاف ہے, تو علماء کے اختلاف کی وجہ سے آپ دین پر عمل نہیں کرتے, یہ بنیاد بنائی جاتی, اس بات کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ علماء کا اختلاف ہے اور علماء کے اختلاف کی وجہ سے ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے. اگر اس کو بنیاد بنا لیا جائے تو چلو دیکھ لیتے ہیں چند مثالیں اس کی بھی. کیا اگر ایک انسان ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر ایک نسخہ لکھتا ہے, دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ دوسرا نسخہ لکھتا ہے, تیسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ تیسرا نسخہ لکھتا ہے, اب اس کی بیماری اگر ٹھیک نہ ہو تو وہ چوتھے کے پاس جاتا ہے تو چوتھا نسخہ لکھتا ہے. ہر ڈاکٹر کا دوسرے ڈاکٹر سے اختلاف ہوتا ہے, تو کیا اختلاف کی وجہ سے وہ دوائی لینا چھوڑ دیتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے, کیا اختلافات کی وجہ سے وہ دوائی لینا چھوڑ دیتا ہے, یا آیا وہ ڈاکٹروں کو یہ بات کہتا ہے کہ جی فلاں ڈاکٹر تو یہ کہتا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں, فلاں ڈاکٹر تو یہ کہتا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں, فلاں ڈاکٹر تو یہ کہتا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں. ڈاکٹر کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تمہارا آپس میں اختلاف ہے. اسی طرح انجینئر ان کا آپس میں کتنا اختلاف ہوتا ہے, سکول ٹیچر ان کا کتنا اختلاف ہے, سکول کی کتابیں ان کا کتنا اختلاف ہے آپس میں, سائنس ٹیکنالوجی ان کا کتنا اختلاف ہے آپس میں. جب سب کے اختلافات ہیں اور اس کے باوجود ان کی باتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اور نہ انہیں تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے, نہ ان پر طنز کیے جاتے ہیں, نہ انہیں